galegos no vais. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos á capital da Ribeira Sacra. Outra vez a Galicia. Outra vez a Galicia, vámonos bien, outra vez. Muy bien, muy bien. Que despois voltaremos outra vez. Vale. Despois de Xosé Manuel voltaremos outra vez a Galicia. Vale, a Ribeira Sacra, moi ben. Quen che preguntou? Exactamente, quen che preguntou, Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, amigos. Podes dicir boas tardes ou non? Ou fai moito vento? Podes dicir boas tardes polo bom momento que imos pasar. Ah, vale. Neste vindeiros minutos. Vale, ah, vale. Bueno. Ahora, se falamos de meteoroloxía, un chisco alterada, non? Como se diría en catalán, deu nido. Deu nido, sí. Un chisco alterada. Pero bueno, pero non sei se por aí eso funciona, se eso estropeará o enchufeísmo. Non sei se queimar. Non... A verdade é que imos falar diso, eh? Ah, sí. Porque do feísmo ou do enchufe? ¿Eh? Pero eu que... Unha cousa que me chama a atención... Dime. Que non sei por que chaman temporal. Tiñan que chamar indefinido. Porque temporal, pois eso, como a propia palabra o di... Tempo. Dura un tempo, ven e vaise. Sí. Pero aquí xa empeza a ser indefinido, eh? Sí, sí, sí. Imos pa dous meses que... Sí. Que temporal tras temporal. Sí, sí. Xa, xa. A verdade é que... Sí. No, non gañamos pa sustos meteorolóxicos. Bueno. A ver, hoxe, mira, vou falar, teño tres piares na. Veña. Moi ben. Que preguntou de hoxe. Sí, moi ben. Comezamos logo. Me dedes vos por cal empezo. Mira, teño gastronomía, teño tempo e teño deporte. Polo que ti queiras. No, no, decide vos. Por orden alfabético logo entón. Por orden alfabético, sí, a sí. Ver. Empezaremos logo polo D, ¿no? De deporte, claro. D, deporte, G, gastronomía. Sí. Último temporal. Último tempo. Deixamos sí. A temporal para o final logo. Eso sí. Sí, sí. Ainda que aquí hai moitos temporais, non só o climatológico. Eu digo pola tempestá, porque por final... Hai tempestá, de fai... Sí, ata fai neve e todo. Sí, sí. Exactamente. Sí. Pois empezaremos polo deporte. Muy ben. Bueno, pois falando de deporte, imos falar dun deporte nacional popular. Bueno, é tamén moi hispánico, moi peninsular, pero tamén é moi galego. O deporte do ladronicio. Ah, vale. Máis ben chamado ou máis comúnmente coñecido como corrupción. Corruptela, sí, sí. Os paisanos chamanlle ladronicio. Sí, algúns moi finos chamanlle corruptelas. Sí, corruptelas. A mí gustame o concepto de ladronicio, sí. Tamén facendo aquí un homenaxe aos nosos vellos. Sí. Recupera esta palabra que, claro. Que se emprega pouco. Claro que sí. Por si me chama ladronicio, porque sí. non deixa de ser algo que ten que ver co roubar. Sí. Sí. Tocar to público. Pois ben, a ver, é noticia, e como insinuábamos ao principio da sección, é noticia, tristemente, o caso Pokémon. Pokémon. Sí. A verdade é que isto vai a máis. En vez de ir a menos, vai a máis. A bola de neve vai a máis. Que non é pouco, va. Que é algo máis que bueno, a pouco. Estás a descubrir unha rede de favores nos concellos galegos, pero unha das máis grandes ata agora descubertas. A maior rede suposta de corrupción que xa vai por un cento de imputados que se comenzou no 2011 e aínda está coleando. Joder. É o que lle rondará morena, como se di tamén vulgarmente. Sí. A ver, o que digo, o que chamo eu Deporte Nacional Popular de Ladronicio, a verdade é que ten moitas variantes. Hai quen chama enchufismo, hai quen chama tráfico de influencias, caciquismo, clientelismo, sobornos. Sí. Ainda outro día lía tamén no na Voz de Galicia un Progreso, tomando un viño, que agora o caciquismo do que falaban os nosos ilustres Castelao e outros moitos máis, agora é un caciquismo moderno, un caciquismo 2.0. Entón, pois, chamanlle clientelismo, enchufismo, tráfico de influencias, prevaricación, bueno. Vale. Ao final, todo é o mesmo. Trátase de con carto público, elevar comisións, enriquecerse a xiña. Logo. Que non hai tempo nesta vida para... Para facerse rico. Para facerse rico, entón, pois, habrá que roubar un pouco. De onde roubamos? Por das arcas públicas, onde todos contribuímos con os impostos. Pero aí solamente chegan uns cuantos, ó. Dime. Que para poder facer entrar nesa bolsa solamente chegan uns cuantos. Efectivamente. É que se dan lapetadas antes. Pois, o que vai meter a man, dicindo que tabeu antes e dalle unha lapetada que non vexas. Hai alcalde, aí están involucrados, supostamente, tenemos que, como a sempre, esperar supostos, que a justicia faga o seu traballo, suposición. Que haxe sentencias firmes, bueno. Pero a día de hoxe, é sempre co presunto ou suposto entre aspado, sí. Temos implicados alcaldes, concelleiros, funcionarios e directivos de empresas estas especializadas en prestar servizos aos concellos. Como non podía ser doutro xeito. Ou se me concedes, pois deixareche unha boa comisión. Sí. E terás para repartir e a outra variante, a parte de quedarte con cartos, pois podes meter a xente pois da familia ou amigos, familia, e todos, claro. As amistades, e vender o favor. Sí. Efectivamente. Moi ben. Pois ben. O fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, no Parlamento tamén chamoulle outro concepto que imos sumar aos anteriores, chamoulle corrupción parroquial. Ah, porque tamén chegas parroquias. Corrupción de proximidade. Vaya. Claro. Como aquí todos nos coñecemos, casi todo queda en familia, claro, pois é un bon concepto tamén para sumarlle. Este día nos medios de comunicación, por exemplo, entre outras conversas que se pincharon nos teléfonos, aquí unha moi breve. Aquí está la señora que mandó el alcalde. Vale, pues que empiece ya, que la lleven al sitio y que empiece ya, mañana a la mañana. Uh-huh. Vale. O sea, o que hai do meu, pues aquí queda reflexado con esta operativa. Ou ya non haberá un traballo para min ou para a miña parente. Sí, non hai problema. Veña. Claro. O como decía o Xulio ao principio, o enchufeísmo galego. Sí. Outro concepto tamén que podemos acuñar do xen adiante. Sí. Pero hai profesores de eso xa. Bueno, polo menos agora está retirado, hai un xubilado que sei que tiña algo que ver cunha Diputación de Ourense. Ademais, sí, presumía de facer eso. Quere decir que el gababase de decir, no, eu fago isto, porque estou elixido, porque me permite. Sempre se fixo así, non? Claro. E senón, como dice o outro, ti trai un xamonciño, trai un xamonciño. Ora o xamón xa non vale. Xa non vale. Claro, pero, a ver, eu podo chegar a entender moitas cousas, pois que, a ver, nun mundo difícil, no que cada un ten que arrimar a súa sardiña a brasa, sí. Pois claro, queremos o mellor para nós, por nos achegados. Claro. Vale, pero que eso se faga na empresa... privada. Bueno, pois é unha empresa privada, pero exacto. Unha empresa pública que están financiadas co diñeiro público, impostos, habrá que pois facelo xustamente, co seu proceso como reglamentario de presentación de ofertas, de candidaturas para postos de traballo, e despois o mellor, o máis preparado, cualificado, pois que colla o posto, pero non a destro e sinestro meter a xente a dedo. E por ser amigo ou por pagar un soborno ou tal e cual, pois tes posto traballo, se non, pois miras pa onte. E eso que non se debe. De feito tamén Feijóo saíu estes días non sei se foi hoxe, e tamén diferenciou a corrupción pública da privada. Sí, foi hoxe cando saíu. Foi hoxe, non? Sí. Pois evidentemente un pouco que estou a dicir eu. Vale, na empresa privada fai o que che dá gana, pero na pública, a ver, hai que guardar uns mínimos. Hai que guardar un decoro. Exactamente. Bueno. Eso, pois, teria que ser moi, moi, moi estricto. E non é. No. E así temos o panorama, o percal. Mira, botei como sempre man a sabiduría popular, que é a mellor. Mira, un refrán, catro nada máis. Vale. O alcalde come de balde. Sí. Eso dices antes, pero agora xa habría que sumarlle. O alcalde, o concelleiro, o funcionario... E os seus acólitos. E os seus acólitos. Os seus acólitos, efectivamente. Outro, a merda canto máis se remexe, máis fede. Cheira. O caso Pokémon é o que está pasando. Sí. Seguirán remexendo, bueno, aparecerán aí, bueno... De todo. Van carrexando de todas as partes. Efectivamente, está cheirando, pero que a petrena. Sí. É que comezou aí nunha gasolinera, entón, yo gas non sabes, eso... Ah, bueno, claro, tú dicelo sí. Polo que se estende. Claro, o gas ese, o gas da gasolinera, non sabes. Claro. Claro, o cheiro ese cheiro. Digo outros. Sí, sí. Outros dos que teña aquí, mira. O mellor viño, volvese vinagre. Sí. Este, convídanos a reflexionar que, a ver, que todo mundo se pode corromper. Sí. Entra moi santiño. Sí. Todo mundo é moi buen niño. Ah. E despois, cando está aí... Bueno, se non se cuida, é certo. Sí. Pois o viño, que aparentaba ser bo, avinágrase. Sí, sí. Entrágase. Se non se cuida, pois pues eso, avinágrase, sí. Xa se di. O que a buen árbol se arrima, boa sombra lle cubija. Xa. Pois aquí as árboles deben estar todas medias podres. Sí. Sí, sombra non fan ninguna, non? Non. Outro que me gustou moito. Sí. O que come cabrito e cabra non ten, dalgures lle ven. Ah, sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Aquí hay algunos que nacen ricos, porque tienen esa suerte, pero la mayoría no se fan ricos en 4 o 5 años. Pero, Mira, con este último, vense más todo un chiste. A ver. Dice que una señora que iba a carnicería. E claro, o carniceiro cada día, en vez de cobrarle os bistecs, pues cobraba de outra maneira. Pero o home non se daba nin conta, era un parvo destos, o marido da señora, o home da señora, e dixolle, muller, pero ti, cada día estamos comendo chuletos de ternera, bistés dos mellores, solo millo, e tal. Pero, claro, chegaba tan cansadiño que non había naide, non sabía que tiña unha muller ao lado na cama. E entonces se le levanta o delantal diante dun espello, dice, ves esto? Dice, sí, pois o do espello pa ti, e este po carniceiro. E aí ven a cousa máis ou menos. Andas un pouco verde hoxe, Demasiado. Bueno, e para rematar xa o caso Pokémon, o deporte nacional popular do ladronicio, outras curiosidades tamén moi dignas de unha película de Berlanga. Lembrades vos de Todos a la cárcel, de Berlanga? A la cárcel, sí. Pois no caso Pokémon é que o guión xa está feito. Ah. Fixadevos que tamén se descubriu, se está descubrindo agora Secretos do Sumario, algo que me preguntei eu, que ahora xa sei por qué chaman caso Pokémon, pois pues, sei que o Pokémon pues, tiña unha chea de fichas, unha chea de persoaxes na serie. Ah. E o caso Pokémon igual, ten unha chea de persoaxes, moitos. E o Pokémon era un manga japonés, de mangar se trata tamén. Sí. Entón, de aí ven, un pouco o porqué da operación ou caso Pokémon. Había cousas tamén curiosas, que tamén é moi galego, o de alcumar, o de poñer motes, sí. Porque nas conversas telefónicas, sí. A veces, así polo menos, pasamos algo desapercibidos, se nos pinchan os teléfonos, que seguro farán algún día, sí. Pois que es que sella máis difícil desenmarañar todo. Sí, descubrir por ejemplo, Orozco era o cura. Ah. Bernardino Rama, do goberno de Sánchez Bugallo en Compostela, era el padrino. Caray. Gervasio Rolando, que era o máximo dirigente do Grupo Bendex, era el pintor, o pintor. Sí, claro, pintaba as rayas azules dos parquímetros. Claro. No, chamabanlle o pintor porque, mirade, os nomes que lle daban o diñeiro cando falaban en clave, mira, un barallete que se inventaron eles. Sí, pois, os cartos chamabanlle de diferentes maneiras. Prensa deportiva, o as, incluso botes de pintura. Claro. En vez de decir euros, decían botes de pintura. Logo, cantos botes de pintura estamos falando? Pois estamos falando de 3.000 botes de pintura. Caray. Ah, pois mira, xa me pinta ben. Ah, claro. Fecha o trato. Sí. El puñales, era Ángel Espadas, asesor do alcalde de Santiago, Conde Roa. Conde Roa, ¿no? sí. E o de Espadas, pois, o de Puñales. Claro. Tachenco era Francisco Fernández Liñares, o presidente da Confederación Hidrográfica. Era con retranca, porque o tío era bastante baixiño, e chamabanlle Tachenco. Ou Garbancito. Garbancito, está bien. E pois estaba o que viña a decir agora Xulio, e o Tiralíneas, era Manuel García. Era un policía local de Lugo que era o que delineaba as prazas de aparcamento. As prazas de aparcamento. Eu confundiro co... O sea que, mira, o cura, o padriño, o pintor, o Puñais, o Tachenco, o Tiraliñas, chamarlle aos cartos, pois, o as, sí. Botes de pintura... Carai. Xa vos digo, o guión está feito, eh? O sea que pois, non, pero... o Tachenco este solamente lle faltaba ter la cabeza como un repolo de Betanzos. Oiche, impresionante. Todo isto é unha maravilla, eh? Unha maravilla de infraestructura económica algo fora de serie, eh? Para nós algo, non, algo fora de serie, porque para nós non é. No. De que aí están implicados todos, eh? Sí, pero... Hai xente do BNG, hai xente do PSOE, do PP. Sí. Bueno. E chegan incluso ramificacións a Convergencia e Unión aí en Cataluña, eh? Sí, ya que ollo, hasta Samboy ha chegado. Exactamente, hasta Samboy. Sí. Mira de ti como se ten tentáculos o pulpo, eh? Se ten tentáculos ese pulpo, sí. Bueno, espectacular. Eu xa lle digo a calquera director que nos este escoitando de cinema, que ten aquí un guión bon para unha peli de estilo Berlanga. Hay que chamar a un galego que chaman Julio Fernández a ver si é capaz de coñer o guión. Por productor de Filmax. Sí. Cuidadiño que tamén anduveron por aí detrás. A ver si tamén anduvo él en algunha cousa, non? Sí. Seguro. Bueno, al menos fai tempo. Vamos ao segundo piar. E seguimos. Sí. O segundo piar da colaboración de hoxe era gastronomía. Sí. Pois, gastronomía, imos falar do xantar. Moi ben. Sabedes que do 5 ao 9 de febreiro celébrase o 15º Salón Internacional de Gastronomía e Turismo en Ourense. En Ourense, sí. Ten o selo de Feira Comercial Internacional que lle otorgou a Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Economía, o que a converte nunha das 5 citas internacionais de turismo celebradas en España. Oye. Se quedou unha das 5 citas máis importantes deste sector, desta temática, a nivel nacional. Este selo recoñece a trayectoria que ten o xantar dende o 2007, en o que no ano no que xa se instaurou a figura do país convidado. Pensade que no xantar estará Portugal, sí. E tamén estiveron presentes México, Argentina, Francia e Perú. Estiveron, non sabía como convidados, pero siguen estando ligados a este xantar, que están presentes a este evento, sí. O país convidado este ano é Cuba. Cuba, sí. Exactamente, promovendo a súa gastronomía, o seu turismo e a súa artesanía. A verdade é que estará liderado por a Sociedade Cultural Rosalía de Castro, que é un dos centros galegos da Habana. Nesta 15ª edición, dicir que hai 18 restaurantes ali dentro que se poden degustar pratos de 12 a 30 euros. Pois restaurantes de comunidades autónomas tamén convidadas, Asturias e Castela León, e despois das rexións turísticas de Portugal, como dixemos, de Cuba. Sí. Xa que a verdade é que é un bon escaparate para degustar bons pratos nacionais e internacionais. Sí. Aí en Espourense, na cidade das Burgas. Decir que no tema actividades vai haber conferencias de expertos e exhibicións de cociña en directo, ademais de cartas comentadas e degustacións, incluídas no chamado Encontro Ibérico sobre Dieta e Saúde. Xa que hai unhas 100 actividades a celebrar ata o 9 de febreiro. Sí. Calquera que nos estés coitando de aí de Barcelona, Cataluña en xeral, ou por internet, pode chegarse a Ourense, que merece moito a pena. Desde logo. A verdade é que a cociña, sabes que está un pouco de moda, na tele así o podemos comprobar, sí. Con tantos programas, concurso de restauración, pois no xantar teremos talleres de cociña en directo, talleres nos que este ano destaca, por exemplo, a gastronomía de Antroido, que xa nos queda menos para él. Claro. De cociña o baleiro, de conservación de alimentos, repostería para celíacos. Tamén haberá gastronomía sefardí e repostería creativa. Sabedes que tamén está super de moda ahora a repostería creativa, o sea que é unha das tendencias con máis seguidores actualmente. Sí. Hai tamén un concurso, Prato Xantar, tanto para profesionais como para afeccionados. Ah, sí, que o ano pasado falamos precisamente co gañador, que nos presentou Xosé, sí, Xosé el... Pois este ano repítese. Sí, sí. E despois tamén, como a feira esta ten intenta vencellar turismo e gastronomía, pois tamén se fan paquetes turísticos para fomentar o turismo interior, coñecer a provincia de Ourense, nada, pois a través da gastronomía convencer a xente para que pois visite estas fermosas terras. Decir que se entrades na web tamén podes ver que hai descontos para aqueles que se acheguen en tren o evento. Sí, sí, debe haber un convenio con Renfe. Entón, o que acredite pois ter chegado presentándose no na feira deste ano, ter collido este transporte o tren, pois terá un desconto. Sí, o sea que, mira, é unha cita interesante para os que queiran vir por aquí estes días. É casi casi obrigatoria de visitar polo si se pasa por Ourense, sí, sí. Efectivamente, eu seguramente me chegarei un día a ver. A ver por que me decanto, porque con tanta variedade... Xosé Lamela, ano pasado, facilitou-nos o contacto precisamente co restaurador que foi premiado co concurso Prato Xantar. Exactamente. 2013. Sí. E entonces que, por certo, témolo anotado, pero xa cho mandaremos por correo para que poidas, si acaso falar con él. Pois sí. Foi unha cousa moi bonita. E tamén nos facilitou o contacto coa jefa de prensa de comunicación dalí, si acaso sí. Tamén, si como representante noso ou como correspondente noso, facerte darte a coñecer, coido que terás un precio especial para a entrada. Vale. Pois entonces xa sabes. Pues sí. Correba... Moi interesante. Decirvos tamén, como detalle anecdótico, que tamén o Xantar este ano será o espazo escollido para un encontro de bloggers gastronómicos de Galicia, Asturias e Castela e León. Tamén un tema bastante de moda, que ten que ver con esta moda da cociña en xeral, pois os bloggers, expertos blogueiros que se dedican a difundir e promocionar a gastronomía, gastronomía tamén sí. Os lugares onde se pode disfrutar dunha boa visita e dos placeres gastronómicos. E ademais os menús Xantar son menús relativamente económicos, o sea, non pasan dos 20, 20 tantos euros, 25, o mellor algún é un poquinho máis exagerado, porque o mellor os condimentos son un poquinho máis caros, pero que en realidade empezan en precios bastante asequibles, son 12 euros algúns deles, e os outros chegan hasta 30 euros como máximo. Sí, entre 12 e 30 euros, sí, exactamente. A nota de prensa que recibín eu. Sí, sí. O sea que, bueno, aí queda. Convidados ao Xantar 2014. Moi ben. Pois agora vamos facer deporte. Xa que comemos, vamos facer deporte. O deporte xa deixamos ao principio. E agora rematamos co astronauta. Exactamente, sí. Rematamos co tempo. Co astronauta. O tempo. Nesta ocasión cambiamos o orde, porque sempre empezamos polo tempo. Sí. Pois este, nesta ocasión, damos a volta. Sí. O tempo será o último. Bueno... De tempo, xa sabedes, o temporal que estamos a sufrir aquí. Temporal que, como vos dixen ao principio, tiña que chamarse indefinido. Exactamente. Pois bueno, estamos a voltas co Cumaira. Unha borrasca intensísima que mañá xa dará lugar a Ruth. O sea que cada día unha muller. Cada día unha muller aquí. Cada día unha muller vos visita, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Pues bueno, hay que decir que... Cuando llega aquí ya llega pasada. Sí. Estamos teniendo ventos que llegan a 140-145 kilómetros por hora. Sí. Neve por arriba de los 700 metros. En numerosas incidencias. La verdad es que el 112 no da feito. Vaya. Coruña y Pontevedra son las provincias más afectadas. Importantes desperfectos públicos y privados. Sí. Poboacións en luz. La verdad es que... Dicían no telexornal da UN de Regional de Galicia, comentaban que se están xa valorando os danos no litoral, nas poboacións do litoral, nun millón de euros. Jolín. Un millón de euros que terá que facer frente ao consorcio de compensación de seguros, a priori. Claro. Pero xa falamos dun millón de euros desperfectos, pues, espacios marítimos, infraestructura pública, sí, etcétera. Uh-huh. Bueno, estas borrascas explosivas danse polo choque do aire frío e o cálido estarán con nós durante os 10 vindeiros días. O sea, que ainda nos queda. Ainda nos queda temporal. Bastante que aguantar, sí, sí. Exactamente. Refraneiro, a ver. Chove o sete choveres. Claro. Aquí digo sete, quédase curto, xa. Sí, sí, pero si son 10 días, a previsión... 10 días o que nos quedan os que levamos atrás. Sí, exactamente. No, pero quero dicir que... Si son 10 días a previsión, de 7 claro, nada. Pois, o refrán nunca choveu que non escampara, xa hai xente que di que habería que cambiarlo. Está dudando, sí. Está, si, si entra aí entredito. Porque que non escampara, a ver, cando escampa. Sí, exactamente. A verdade é que os vellos que sempre che están dicindo, non se cansan de dicirche, xa non quedan invernos como os de antes, a ver se este ano calan a boca un pouco. Non? Está ben. Sí. E despois, o amigo Pemán, que este xa é un gurú, sí, da climatoloxía, ainda que está retirado, ainda fai as súas aparicións polo luar. Lo luar, sí, aparece por aí, sí, sí, sí, no está na rede tamén, sí, opinando, sí, sí, bueno, sí, é un enfermo, agarimosamente, sí, da climatoloxía, entón, claro, ele ten que seguir traballando. Uh-huh. Di que co tempo non temos memoria, o sea, que falamos por falar. Sí. Temporais sempre houve e teñen que vir. Quizáis este ano veñen con máis retraso, que di que son máis típicos de xaneiro, sí, pero bueno, que teñen que vir. Sí, e ademais... Que teremos calor en marzo ou cando queira vir. Ten eso algo de realidade, porque co tempo a nosa memoria vai fallecendo. Non sabes. Claro. Sí, vai, claro, sí. Vai facendo, vai, entonces, vai facendo destragos. Ten doble sentido, non? Esquecémonos moi axiña das cousas, eso tamén sí, é verdade. Sí, sí. Pois pues a ver, esperaremos que escampe. Vale. Pero mentras aquí seguiremos. Se queredes unhas sentencias para rematar. Sí, señor. Vale. Son 2 minutos. Sí, señor. Vale. A ver, unha reflexión a xeito de sentencia que me deu por facer hoxe, eh? Sí, señor. A ver, no tema corrupción. A honradez non se negocia. Non. Esa é unha máxima que digo dende aquí. Uh-huh. E a ver, se algún día me fan caso, os que se dedican a esto da política teñan cargos públicos nos que manexan e administren cartos, que a honradez non se negocia. Igual que Simeone di aos seus xogadores que o esforzo non se negocia, eu digolles a toda esta xente que a honradez non se negocia. Claro. Debería ser unha máxima. Exactamente. De forma de ser. Ten que vir de serie. Exactamente, de forma de ser, sí. Exactamente. As persoas teñen que ser así. Honradas e despois, punto. Mal imos cando roubar se converte en rutina. Sí. A verdade é que, por moito callo que teñamos, non debemos acostumarnos nunca. Hai que condealo, perseguilo e quitarlle este vicio a esta xente. Sí. Como dixe Xaquín Marín, tamén unha frase desas míticas que gardo no recordo, en Galiza non temos anxo da garda, temos cacique. Sí. E eixe unha boa verdade tamén, eh? Tamén. Carai. Pa que imos ter anxo da garda xa temos que nos garde. Que nos dé o chollo e... Sí, sí. Exactamente. É todo. O que nos faga falta. Ainda que despois nos saque do lombo. Pero mentras... bueno, en canto tempo en Galiza, teño unha anécdota. Díganos. Mira, vai unha parella, un matrimonio, co seu neno pequeniño, ao pediatra. Uh-huh. Claro, está na revisión dos 9 meses. E preguntei ao pediatra, que tal o neno, ben? Vale, que e cal foi a primeira palabra que dixo, papá ou mamá? Ninguna das dúas. Uh-huh. E logo cal foi logo? Chove. Sí. E aí queda, xa vos deixo. O asunto do tempo. Moi ben, Xosé. Moi acudido. Vale. É que sigas cortando leña. Home logo, hai que atizar. É logo. Sí, señor. Hai que arrimar o lume. Sí, señor, sí, señor. Moi ben. Bueno, pois pues unha aperta moi forte e hasta o xoves que ven. Igualmente, sigo vos escoitando pola internet. Moi ben. Aí seguimos. Veña, ata logo. Con música que nos pon aquí no seu técnico. Fía, Joana, son sete noites. es una semana. Fía, filla de Inés, atea da lúa, lúa, fiaba nun mes, atea da lúa, fiaba nun Fia, fia, fia, fia, fia, fia.